NPO Radio 1. 7 uur. Katrien Straatman. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 20 juli. Veel gemeenten worstelen met het huisvesten van statushouders. Die zitten vaak veel te lang in AZC's. Maar eerst het nieuws met Caspar Meijer. De Amerikaanse president Biden is van plan om volgende week weer campagne te gaan voeren. Daarmee lijkt Biden de berichten te ontkrachten dat hij zich dit weekend zou terugtrekken uit de race om het presidentschap. Amerikaanse media melden deze week dat Biden mogelijk dit weekend de handdoek in de ring zou gooien, maar zelf denkt Biden nog altijd dat hij Trump kan verslaan. Biden is op dit moment nog aan het herstellen van een coronabesmetting, maar volgens een arts is hij aan de beterende hand. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike belooft volledige transparantie over de oorzaak van de wereldwijde computerstoring van gisteren. Die was het gevolg van de beveiligingssoftware van het bedrijf. In een automatische update zat een fout, waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. In een brief heeft de topman van CrowdStrike nogmaals zijn excuses aangeboden en hij belooft ook binnenkort duidelijk te maken welke maatregelen het bedrijf gaat nemen om herhaling te voorkomen. In de Lathumse plas bij Reden is een zwemmer overleden. Hulpdiensten kregen halverwege gisteravond een melding van iemand die op het water van de recreatieplas vermist was geraakt. Duikers van de brandweer probeerden de zwemmer nog te redden, maar de hulp kwam te laat. De Amerikaanse oud-president Trump heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump was het een goed gesprek. Hij heeft gezegd dat hij een einde zal maken aan de oorlog met Rusland. Trump beweert dat hij snel een vredesdeal voor elkaar zou krijgen tussen Rusland en Oekraïne als hij in november herkozen wordt als president van de VS. Deze week werd Trump officieel benoemd als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Zelensky heeft Trump daar ook mee gefeliciteerd in het gesprek. Voor de kust van Haiti zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een brand op een boot. Zo'n 40 anderen zijn gered door de kustwacht. De brand op de boot ontstond waarschijnlijk toen twee vaten met benzine ontploften. Mogelijk werden die gebruikt bij een voodoo-ritueel met kaarsen dat ervoor moest zorgen dat moest zorgen voor een veilige overtocht. Op de boot zaten mensen die Haiti wilden verlaten. Het is daar al maanden onrustig door bendegeweld. Een van de Marsrovers van ruimtevaartorganisatie NASA heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Toen het wagentje over een paar stenen reed, barstte één daarvan open. En er bleken gele zwavelkristallen in te zitten. Dat gesteente bestaat uit pure zwavel en kan alleen worden gevormd onder specifieke omstandigheden. Het is nog nooit eerder gevonden op Mars. NASA is dan ook enthousiast over de vondst. Dan nog het weer. Vandaag warmt het al snel op. Er is veel zon met weinig wind. Het wordt 27 graden aan de kust tot 33 in Limburg. 'S Avonds kans op regen en onweersbuien. Morgen is het wat koeler met 20 tot 25 graden. Ster. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Op gevoel. Een openhartig zelfportret van Tom Dumoulin, geschreven in samenwerking met Nando Boers. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar VriendenLoterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een iGo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Porseleinkoorts. Nu in Keramiek Museum Prinsessenhof in Leeuwarden. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Voor asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn nauwelijks passende sociale huurwoningen beschikbaar. Deze statushouders zijn meestal alleenstaande, terwijl woningcorporaties vooral eengezinswoningen hebben. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Edwin Enkelaar is wethouder wonen in gemeente Harderwijk. Goedemorgen, meneer Enkelaar. Goedemorgen. Herkent u dat ook in uw eigen gemeente, dat vraag en aanbod zeg maar voor statushouders niet goed op elkaar aansluiten nu? Ja, dat herkennen wij zeer zeker. Zo hebben wij in 2022 keurig voldaan aan de taakstelling die wij vanuit de huisvestingswet hebben in de gemeente Harderwijk in 2022. En in 2023 is dat aantal omhoog gegaan en is ook de gezinssamenstelling kleiner geworden. Waardoor we ineens achterlopen, terwijl we eigenlijk meer huizen uitgeven aan mensen met een status. Want elke gemeente heeft een taakstelling, moet een bepaalde hoeveelheid asielzoekers, mensen met een status opvangen. Daar heeft u aan voldaan, zegt u, maar nu lukt dat niet. Nee, klopt. Nee, in 2022 hebben we daaraan voldaan. En toen moesten we ongeveer 75 mensen huisvesten. We moesten 50 mensen huisvesten. We hebben ongeveer 70 gehuisvest. Ja. En in het jaar daarna kregen we een taakstelling van 108. Precies, want het gaat dus om mensen en dat zijn dan gezinnen. Maar het probleem is dat er ook heel veel mensen alleen een huis zoeken. Dus veel alleenstaande, geloof ik. Ja, steeds meer. Dat wordt steeds meer nu. In het begin werden er veel gezinnen aan ons gekoppeld. Dat was ook een afspraak die we met het COA hadden. Om ook mensen die vanuit het asielzoekerscentrum, wat hier in Harderwijk is, zoveel mogelijk ook in de buurt te kunnen laten wonen. Omdat ze toch al een beetje meedraaien in de samenleving. Maar dat lijkt steeds moeilijker te worden. Het is een hele grillige groep om te huisvesten. En er is amper op te sturen. Ja. Dat is eigenlijk wat wij zien. Een grillige groep noemt u dat, ja. Laten we even luisteren Natuurlijk. Sorry. Dat bedoel ik niet vervelend. Nee. Want het gaat natuurlijk om mensen. Maar lastig, als je kijkt naar urgentiecategorieën die we moeten huisvesten, dan zie je dat de groep statushouders onvoorspelbaar groeit. Dat bedoelt u natuurlijk. Ja, precies, dat bedoelt u. Laten we even naar een voorbeeld gaan van een van die alleenstaande statushouders. Dat is Fides. En verslaggever Jeroen Schutijzer die zocht hem op in Harderwijk, waar u ook zit, dus in het AZC in Harderwijk. Bijna 800 mensen wonen hier op het AZC in Harderwijk. Meer dan 60 nationaliteiten. En ik ga even naar Fides uit Kameroen. Die woont hier ook in een soort containerwoning. Het zal enorm warm zijn. Goedemorgen, Fides. Goedemorgen. Mag ik zomaar even in uw kamer kijken? Ja, alsjeblieft. U woont hier met twee anderen? Ja, ik woon met twee andere mensen in deze kamer. Hoe is dat? Ja, no privacy at all, because we need to share the room with two other persons. Het is een uitdaging met twee anderen op een kamer die ook nog eens geen Engels spreken. It's sometimes really, really challenging because my two roommates do not speak English. Fides is 47 jaar, getrouwd, 4 kinderen en die zijn nog in Cameroen. My kids living in Cameroon. I fled my country because of the conflict. Hij is Cameroen ontvlucht vanwege de strijdende partijen. Hij zette zich in dat land erg in voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen en dat werd niet gewaardeerd door de overheid. Why did you choose for the Netherlands? Waarom heeft u voor Nederland gekozen? Ja, Netherlands been always a country I've admired for a long time. In Cameroen sprak hij met vrijwilligers die al in Nederland waren geweest. En daar hoorde hij verhalen over de vriendelijke mensen hier die respect hebben voor mensenrechten. They respect human rights. En er zit ook het internationale strafhof. Dus dat moet gewoon een mooi land zijn. Happy to want to be in this country. Your wife and four kids, when they are coming to Holland. And this way they are talking about even 1 year, 6 months to be able to. Het kan wel even duren, zegt hij, voordat de rest van mijn gezin naar Nederland komt. De behandeling van zijn aanvraag voor gezinshereniging kan nog meer dan een jaar duren. It is difficult for me. Sometimes it really pushes me to stress, but I try to find a way to just wait. Fides wacht nu op een sociale huurwoning waar hij met zijn gezin kan wonen. Maar hij weet van de moeilijke situatie op de huizenmarkt hier. Ja, it's 1 year, 1 month now that I've been waiting for a house. And this is really difficult for me because. Dus u wacht een jaar en een maand op een huis. I read a lot about many people waiting for houses. If I like my personal opinion is. It's not that we refugees are coming to take rights of the citizens of Netherlands. Hij hoopt dat de mensen in Nederland hem hier een huis gunnen. En dat geldt ook voor alle andere vluchtelingen die met trauma's naar Nederland toekomen. Zou u een klein huis accepteren als dat aangeboden zou worden? Of course, anything offered by me is a gift. A kind of home, no matter how small, is a gift and I always appreciate it. U bent hartstikke blij met alles wat u aangeboden wordt, klein of groot. Everything better than here in the center. Of course, just an environment where I can be able to. U wilt snel integreren, ook de taal leren. En dat kan veel beter als u lekker op uw eigen woont. Zo is het toch. Thank you. Thank you. Ja, meneer Enklaar, wethouder van Wonen van Harderwijk. Fides, deze man zegt al van ja, ik wil ook niet. Hè. Hij verontschuldigt zich al bijna naar de inwoners van Harderwijk. Hij zegt, ik wil ook gewoon niet in hun rechten zeg maar komen. Ze hebben ook recht op een woning. Maar toch, het is wel een probleem. Hij zit er al veel te lang, een jaar. Zijn gezin is er nog lang niet. Komt pas over een jaar. Waarom kan hij niet vast in een woning wonen en dan zijn gezin later laten overkomen? Ik ken de persoonlijke situatie van deze meneer niet. Maar feit is dat we nu een taakstelling hebben. Dus dat we nog een aantal meer mensen moeten huisvesten. Ongeveer 70 in totaal. Dus inclusief de achterstand die we vorig jaar hebben opgelopen. Dus hij zal ergens in de wachtrij staan. Het is niet zo dat we helemaal niks doen. We werken keihard om deze mensen gewoon passend gehuisvest te krijgen. Daarnaast hebben we in Harderwijk ook een bouwopgave. Want zoals we inderdaad wel zien, is dat die gezinssamenstellingen zo veranderen. En dat gebeurt natuurlijk onder de tussen aanhalingstekens eigen bevolking ook. Ja. Dat we ook wel veel aan het bouwen zijn voor eenpersoonshuishoudens. Ja. Alleen bouwen gaat natuurlijk minder snel dan dat je deze mensen kunt huisvesten. Ja. Als er trouwens zoveel alleenstaanden zijn. Kijk, deze man heeft een gezin dat nog moet nareizen. Maar waarom ook niet soms woningen delen? Is dat ook nog een optie misschien? Ja, daar zijn we over in gesprek met de corporaties. Want die hebben dat tot nu toe een beetje afgehouden. Omdat daar toch wel vaak problemen staan. We hebben meneer net ook horen spreken dat hij dan met mensen zit waar die niet met elkaar kunnen communiceren. Omdat ze elkaars taal niet spreken. Ja. Dat soort zaken, dat is ook wel iets wat bij de corporaties leeft. Maar we hebben natuurlijk wel met elkaar een opgave te doen. En daarom zijn we nu ook echt in gesprek met corporaties over de mogelijkheden. Van het huisvesten van meerdere alleenstaanden in een woning. En daar lijkt ook wel wat meer beweging in te gaan komen. Okay. Maar we zullen dan misschien ook wel iets moeten gaan doen met extra woonbegeleiding. Daar bestaan op dit moment geen regelingen of middelen voor. Maar dat zou een oplossing kunnen zijn. En daar zijn we over in gesprek. Ja, dus blijf dus worstelen tussen en woningen voor uw eigen inwoners, maar ook voor de mensen met een status inderdaad. Dus woningen bouwen, bijbouwen is eigenlijk de beste oplossing natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja. Ik dank u hartelijk voor het gesprek. Edwin Enklaar, wethouder wonen in de gemeente Harderwijk. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. Bij Langs de Lijnen Omstreken ging het over de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich. Hij werd gisteren in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel omdat hij in het land zou hebben gespioneerd. Journalist en oprichter van de Moscow Times, Dirk Sauer, kende Evan persoonlijk. Hij verwachtte de celstraf, maar schrok er toch van. Evan, die we natuurlijk heel goed kennen. Beste vriend van mijn zoon. Ja. Werkte jarenlang voor de Moscow Times. Dat is eigenlijk de start van zijn journalistieke carrière. Ik heb hem ooit naar Rusland gehaald. Dan zie je zo'n jongen daar in die kooi staan. 16 jaar. Je hoopt natuurlijk dat hij binnenkort wordt geruild. Een gevangenenruil. Dat het daartoe komt. Maar ja, hij zal toch eerst naar een strafkamp ergens ver weg in Siberië gaan. Maar Sauer heeft er vertrouwen in dat Gerskovich zijn rug recht houdt. We hebben natuurlijk veel brievencontact met hem gehad. Maar dat is opgehouden sinds hij vorige week is overgebracht naar zijn proces. Dus hij is niet meer in Moskou. Dus hoe het nu precies met hem zit, weten we ook niet. Maar het is een mentaal hele sterke jongen. En ik ben ervan overtuigd dat hij zich goed houdt. Nieuwsuur besteedde aandacht aan de storing van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike van gisteren, waardoor er over de hele wereld computerstoringen waren. Cybersecurity-expert van de Universiteit van Twente, Jeroen van der Ham, begreep niet hoe dit kon gebeuren. Dit had nooit mogen gebeuren. En hoe kan het dan toch wel gebeuren? Ja, ze hebben daar toch blijkbaar zijweggetjes genomen om het allemaal sneller wat af te krijgen. En een update uitgestuurd die stuk was. En daardoor is alles stuk gegaan nu. Volgens Van der Ham had er een beter herstelplan klaar moeten liggen. Het is de bedoeling dat die software helpt om de systemen veilig te houden. Als je dan zelf een storing veroorzaakt, dat is wel je ergste nachtmerrie als cybersecurity bedrijf. Ja. We hebben nu in dit geval is het een menselijke fout geweest. Er zat er geen kwade intenties achter. Maar dat had ook gekund. Ja. En dan had het waarschijnlijk veel schadelijker geweest. Bij langs de lijnen omstreken ging het ook over een jonge bultrug die gisteren strandde op de Schelling. De bultrug zwom daar al een tijdje rond, terwijl die er helemaal niet thuis hoort. Annemarie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn, was betrokken bij de reddingsactie. Een bultrug in de Waddenzee, daar word ik wel een beetje zenuwachtig van. Want daar heb je dus zoveel ondiepe stukken waar een dier kan stranden. En dat is dus wat gebeurd is. Het was toen opkomend tij, dat was ons geluk. Dus de KNRM, Ameland en de Schelling waren snel te plaatsen. Hebben gelijk op ons verzoek het dier nat gehouden. Dat het dier niet zou verbranden in de felle zon. Met het opkomende tij kwam er dus weer genoeg water onder de bultrug om hem weer in beweging te krijgen. En Van den Berg heeft wel een idee hoe het dier in de Waddenzee terecht kon komen. Bultruggen komen eigenlijk sinds deze eeuw in de Noordzee voor. Dus we zien ze steeds vaker in de Noordzee. En dat komt misschien omdat het beter gaat met de populaties bultruggen. Er zijn er veel meer. En soms, bultruggen zijn heel avontuurlijk, kunnen goed in ondiep water. Dus we zien ze ook wel eens in havens, rivieren opzwemmen. Zij doen gewoon af en toe een beetje gekke dingen. Maar de Waddenzee is echt geen plek voor een bultrug. En dit was gisteravond op Radio en TV. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nog steeds banden met een Russische militaire academie die een essentiële rol speelt in de oorlog, Kasper. De Russische academie zou een verlengstuk zijn van president Poetin en mensen opleiden om naar het front te gaan. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. De samenwerking bestaat onder meer uit het doen van gezamenlijk onderzoek. Ondanks de oproep van de voormalig minister Dijkgraaf om alle academische banden met Rusland te verbreken na de inval in Oekraïne, heeft het LUMC de samenwerking in stand gehouden. De Leidse Universiteit zegt lopende projecten niet hebben gestopt, maar ook geen nieuwe projecten te zijn gestart. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakt zich zorgen over het toenemend aantal incidenten met verwarde personen, zegt ze in een interview in de Telegraaf. Het heeft grote gevolgen, zo neemt het aantal geweldsdoden toe. We zien dat de grens echt in zicht is, zegt Halsema aan de krant. Ze vindt dat het geld binnen de zorg niet goed wordt verdeeld. Zo gaat er volgens Halsema naar verhouding meer geld naar yogamoeders met een lichte depressie dan naar mensen met echt heel ernstige psychiatrische aandoeningen. Een groep psychiaters en artsen maakt zich zorgen over de opvatting van andere psychiaters dat euthanasie genormaliseerd moet worden. Die boodschap maakten ze eerder dit jaar duidelijk door een brandbrief te sturen naar het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. Hoewel het OM zegt de zorg te delen, kunnen ze er juridisch gezien weinig aan veranderen, zo staat in de krant. En ouders met onregelmatige werktijden, zoals verpleegkundigen en politieagenten, zien het aantal gastouders teruglopen, staat in het AD. Daardoor wordt het lastiger om buiten kantoortijden opvang voor de kinderen te regelen. Gastouders bieden zich minder vaak aan omdat er veel eisen zijn en er vaak geen hoog salaris tegenover staat. politievakbond spreekt over ouders die ontzettend moeten knutselen en vaak een beroep moeten doen op opa's en oma's, ooms en tantes. De rechtsradicale president Milei beloofde bij zijn aantreden de Argentijnse economie uit een langdurige crisis te trekken. Hij deed dit met een soort schoktherapie die het beleid van zijn linkse voorgangers totaal omgooide. Nu, een half jaar later, zijn economen voorzichtig optimistisch over zijn beleid. Maar voor Argentijnse burgers is het juist moeilijker geworden, omdat de prijzen maar blijven stijgen. Een verslag van correspondent Nina Jurna vanuit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Een rumoerige, overdekte markt hier in Buenos Aires, in San Telmo. Met fruitkraampjes en hier in het midden een slagerij. Borsten worden aan elkaar geregen. En een slager snijdt met een enorm mes grote stukken vlees. Het is vrij rustig. Het geeft ook aan dat de crisis veel Argentijnen raakt. Want als mensen geen vlees meer kunnen kopen, dan gaat het pas echt slecht, zeggen ze hier. Want de Argentijnen zijn vleeseters. Ik heb 50% van mijn werk originaal. Ik heb wel de helft minder omzet, zegt hij. Er wordt meer kip- en varkensvlees gekocht, want het is goedkoper. Maar dat verkoop ik niet. Er is veel meer consumo de pollo y de cerdo que de carne. De slager is José Luis Arribas. En al 54 jaar heeft hij hier zijn zaak. Maar het gaat nu zo slecht dat hij die misschien moet sluiten. De radicaal-rechtse president Javier Milei beloofde toen hij aantrad dat hij met de kettingzaag de overheidsuitgaven van de vorige linkse regering zou kortwieken om zo de economie te redden. En dat lijkt hij nu te doen. Tienduizenden ambtenaren zijn inmiddels ontslagen, ministeries gesloten en de peso is gedevalueerd met 50%. Op pensioenen en subsidies is gekort. Signora Perez moet selectief boodschappen doen. Je podés comprar. Een poquito de esto, una papita del otro lado, alguna zanahoria. Ja, wat kun je nog kopen? Een beetje hiervan, een beetje daarvan, een aardappel, een wortel, om wat soep te maken, zegt ze. De maatregelen zijn hard. De eerste heftige demonstraties tegen Milei zijn al geweest. Maar er is nu wel meer geld in de staatskas. En de inflatie begint te dalen, zien economen. Entonces lo que tenés es una sociedad que está atravesando una recesión enorme con una tasa de inflación que bajó. De bevolking moet enorme offers brengen, maar we zien nu een daling. In december was er 25% inflatie en afgelopen maand 4,2%. We zijn in een volkswijk. Hier wonen veel mensen die onder het bestaansminimum leven. Ik was hier voor de verkiezingen en sprak toen met Alexis. Hij was toen echt een voorstander van Milei. Ik ben benieuwd hoe hij er nu, een half jaar later, naar kijkt. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y es lo por lo que votamos a él. Es más. Ik ben het nog steeds helemaal met hem eens, zegt Alexis. We hebben op hem gestemd om te bezuinigen op de overheidsuitgaven en dat doet hij nu. Het is pijnlijk, maar noodzakelijk. Por eso votamos al presidente. Cada cosa que compro es selectiva. De 88-jarige señora Perez hoopt snel op betere tijden. Want nu moet ze alles bezuinigen en zorgen dat ze niet ziek wordt, want zorg kan ze niet betalen. Trato de estar sana y bien porque no me puedo pagar ningún servicio de ningún tipo. U hoorde een verslag van correspondent Nina Jurna vanuit Buenos Aires. Meer dan 30 graden wordt het vanmiddag. Dan wil je natuurlijk niet op Schiphol staan eigenlijk. Dan wil je met je voeten in een badje en een boek in de schaduw van een boom. Of misschien nog wel het allerfijnst, een huis aan een meer, zoals Peter Fox heeft. Die is dan ook dolgelukkig. Yeah. Bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt

Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Caspar Meijer. De Amerikaanse president Joe Biden is aan de beterende hand. Deze week werd bekend dat Biden besmet is met het coronavirus. Volgens een arts heeft hij nog enkele milde symptomen, zoals hoesten en heesheid, maar zijn situatie is wel aanzienlijk verbeterd. Volgende week wil Biden weer campagne gaan voeren voor de presidentsverkiezingen. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike heeft nogmaals excuses aangeboden voor de wereldwijde computerstoring van gisteren. In een automatische update van de beveiligingssoftware van het bedrijf zat een fout, waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. De topman van CrowdStrike belooft binnenkort maatregelen bekend te maken om herhaling te voorkomen. In de Lathumse plas bij Reden is een zwemmer overleden. De hulpdiensten kregen halverwege de avond een melding van iemand die op het water van de recreatieplas vermist was geraakt. Duikers van de brandweer probeerden de zwemmer nog te redden, maar hulp kwam te laat. En op de festivalcamping van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde heeft gisteravond brand gewoed. Daarbij zijn 3 caravans beschadigd geraakt. Niemand is gewond geraakt. Getuigen zeggen tegen Omroep Gelderland dat omstanders hebben kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar meer caravans door die caravans weg te duwen. Het weer bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, wat krijgen we voor dag? Een hele hete dag vooral, hè? Inderdaad, het wordt puffen vandaag, hoor. Want in vrijwel heel het land gaan we 30 graden of meer halen. Alleen op de Wadden, daar blijft het een paar graadjes achter. Maar ook daar is het heerlijk weer vandaag. Zon overgoten. Momenteel, als ik naar Nederland kijk vanuit de satelliet, dan zie ik ook dat het vrijwel overal helder is. Alleen bij de provincie Zeeland, daar kunnen wat hogere wolkenveldjes af en toe voorbij schuiven. Nou, dat zal heel de dag wel zo blijven, maar want al komt daar ook de zon er gewoon goed doorheen. Ja, en dan wordt het dus vanmiddag zo'n 29, 30 graden aan de kust. En dieperland inwaarts gaan we zelfs naar 31 of 32 graden. En dat alles bij een zwakke wind uit het zuidoosten. Vanmiddag steekt er aan zee wel een, ik denk wel een aangenaam windje op vanaf het water. En dan is het morgen allemaal weer anders? Of? Ja, het wordt morgen inderdaad allemaal weer anders. Want dat gaat eigenlijk al vanavond hier en daar al een beetje gebeuren. Want dan kan er een forse regen- of onweersbui over het zuidoosten met name van het land trekken. Zeer lokaal zijn die buien. De meeste mensen zullen gewoon een prachtige zomeravond hebben. Maar als je net zo'n bui over krijgt, ja, dan krijg je echt te maken met veel water, met onweer en misschien ook wel hagel. En voor die zuidoostelijke provincie staat dan ook een code geel uit voor vanavond. En morgen is er meer bewolking. Er is ook wel ruimte voor de zon, maar er vallen ook een paar buien en de temperatuur is een stuk minder hoog. Het wordt in de middag tussen de 23 en 26 graden bij een matige westenwind. Maandag, dat ziet er dan weer vrijwel droog uit overal. En ook dan is de temperatuur op zich prima, hoor, met zo'n 21 tot 23 graden. Nou, best wel lekker inderdaad. Dankjewel, Raymond Klaassen. Wie vaak de A4 van Bergen op Zoom richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 26 juli tot en met 5 augustus is de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in de richting van Rotterdam afgesloten. De werkzaamheden zijn gelijktijdig met de afsluiting A29 Heinenoordtunnel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Coop heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week diverse plusblauw bessen voor de helft en Almhof kwarkbekers ook voor de helft. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Het is zomer in Museum Arnhem. Ontdek de tentoonstelling van Klaas Gubbels. Of wandel door onze gratis beeldentuin en geniet van een drankje op het mooiste terras van Arnhem. Meer informatie via museumarnhem.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Misschien even uw beschuitje terzijde leggen, want we gaan het hebben over poep en plas. Op festival De Zwarte Cross experimenteren ze namelijk met het hergebruik van afvalwater. Ja, ook van het toilet. En daar is natuurlijk een heleboel techniek voor nodig. En verslaggever Mark Robin Visser die liet zich uitleggen hoe dat werkt. Er worden hier op De Zwarte Cross dit weekend zo'n 265.000 mensen verwacht. En die 265.000 mensen die moeten natuurlijk ook allemaal plassen en poepen. Nou, dat kan hier in de eindeloze rijen traditionele wc's die hier staan. Maar er is ook een nieuw model toilet hier in gebruik genomen dat je kan gebruiken. Moet niet, kan wel. En het idee van deze nieuwe wc is dat zowel mannen als vrouwen erop kunnen gaan als je alleen moet plassen. Moet u alleen plassen of moet u ook poepen? Ik hoef alleen maar te plassen. Oh, dan kunt u ook, mag u ook daarin, hè? Oh. Heb je dat gezien? Nee, eigenlijk niet. Zullen we eens kijken? Ja, prima joh. Als je alleen moet plassen, dan mag je zo. En weet je dan hoe dat moet? Nee. Nee. Ja, ik denk dat je je broek naar beneden moet. Ja, dat snap ik ook. En dan moet je er overheen gaan hangen. Het is een soort urinoir-achtig model, maar dan met een soort tuut eraan. Wat een gedoe. En er zit een roosetje op, want je mag niet poepen. Nee, dat snap ik inderdaad. Dat zou wel een beetje vies worden. Nou, dat is wel een uitvinding hoor, dat bekertje. Kijk, die meneer komt er net uit. Ja, u kunt gewoon plassen hier natuurlijk. Ja, nou ja, iedereen kan hier plassen volgens mij. Ik heb dat nooit gezien. Zij moet plassen, dus ja. Wilt u het eens proberen? Ja, ik vind het eigenlijk heel doodeng, maar prima. Het idee van dit nieuwe wc-model is dat, ik zei het al, zowel mannen als vrouwen het kunnen gebruiken, maar ook dat de poep en de pies gescheiden worden. Want dat is heel erg belangrijk hier op het festival. Ze willen de urine apart inzamelen en dat doen ze via de zogenaamde Mississippi Pipeline. De Mississippi Pipeline is een hele lange pijpleiding die over het hele terrein loopt. En alle plas moet daarmee verzameld worden op een centraal punt. En dat centrale punt dat ligt backstage, daar ga ik nu naartoe. En daar ontmoet ik, als het goed is, Peter Scheer. Hij is van Nijhuis Water Technology. En hij verzorgt die techniek achter al die poep en die pies hier. Nou, we zijn backstage en we lopen hier over stalen rijplaten. We zijn hier in Mestzak City. Dus dit is de centrale plaats waar eigenlijk al het afvalwater, dus van de douche, van de wc's, wordt hier opgeslagen in mestzakken. En het idee is ook dat we met de Mississippi Pipeline uiteindelijk van alle toiletclusters, het urine, wij hebben in principe 500.000 liter urine beschikbaar van het festival uiteindelijk. 500.000 liter? Ja, dat is het doel. En wat maak je daar dan van? Nou, uiteindelijk willen we die 500.000 liter omzetten tot schoon water en meststoffen. En die meststof is dan een soort van potplantenvoeding. Je kunt gewoon alles hergebruiken. Bijna. Alles hergebruiken. Wat wij eigenlijk willen doen is juist geel, grijs en zwart water. Dus geel urine, grijs douchewater en zwart is poep en poep eigenlijk. Dat apart inzamelen, zodat je het ook apart kunt verwerken. Douchewater kun je eigenlijk relatief eenvoudig met twee staps filtersysteem omzetten naar wc-spoelwater. En dat maakt eigenlijk dat je totale afvalwaterstroom kleiner wordt. Nou is dit op zich niet gloednieuwe techniek. Jullie doen dit al jaren hè, met jullie bedrijf. Klopt. Wat is nou het nieuwe? Nou, het nieuwe is dat je het dit is eigenlijk een complete stad, een tijdelijke stad. Jullie zijn aan het opschalen. Ja, het mooie is dus dat je ook ziet, vanmorgen was er een netwerkdag. En uiteindelijk zie je dan dat hier mensen uit steden komen van andere festivals, maar ook projectontwikkelaars, beleidsmakers. Die zeggen eigenlijk van ja, maar dit is eigenlijk een voorbeeldstad. En de innovaties die je hier laat zien, die kun je ook gewoon in de praktijk tot uitvoer brengen. Ja. Dat was Peter Scheer. Hij sprak met Mark Romein Visser. En Peter Scheer houdt zich dus bezig met het plas en poep op de Zwarte Cross. En dus vooral met de Mississippi Pipeline. Geweldig woord. Dennis Wolsing, goedemorgen. Bestuurder bij het waterschap Rijn en IJssel. Ja, goedemorgen. Ja, u controleert als waterschap het afvalwater van de Zwarte Cross. Hoeveel liter vervuild water komt er eigenlijk van zo'n festival af? Heb je enig idee? Ja, er komen gewoon gigantisch. Er komen heel veel grote hoeveelheden water van het festival af. Je praat er gauw over 50.000 kuub water die er in een korte periode van zo'n festival komt. Dus dat zijn gigantische hoeveelheden. Ja, en hoe ging het waterschap daar tot nu toe mee om met al dat afvalwater? Nou, we hebben een waterzuiveringsinstallatie. We hebben 13 installaties, maar eentje staat in Lichtenvoorde. Die is ongeveer uitgerust voor ongeveer 20.000 mensen, 20.000 inwoners. Je kunt je bedenken, zo'n festival, dat zijn 270.000 bezoekers. Dus dat is meer dan 10 keer zoveel als wat normaal op zo'n zuivering komt in een gemiddelde periode. Dus ja, daar is zo'n zuivering niet op berekend. Dus die kan het ook niet aan, zoveel water. En dat water, dat gaat dan na het zuiveringsproces wordt het geloosd op een beeksysteem, de Baakse Beek. Ja, en dat op dit moment, we zagen de laatste jaren dat hoeveelheden vervuilende stoffen in dat beeksysteem gewoon veel te hoog werden. Ja. Dus daarom moesten we ook met Zwarte Cross in gesprek om dat te gaan veranderen. Dat kon dus niet. Dus er is een systeem bedacht waardoor al het water wat gebruikt wordt voor douchen, maar ook dus voor toiletgebruik. Dus als je plast of poept. Maar al het water al het afvalwater, dat wordt dus allemaal hergebruikt. Leg u dat nog eens uit? Nou ja, wij hebben een waterzuiveringsinstallatie, zoals ik al zei, in Lichtenvoorde. Die staat wel vlakbij het terrein. Dus gelukkig hoeven we daar niet hele lange pijpleidingen aan te leggen. Die lagen er allemaal al. Maar wij doen dus het afvalwater zuiveren wij zelf als waterschap. En wij halen daar al als waterschap ook de stikstof en de fosfaat uit. En we gebruiken het zuiveringsslip ook weer om biogas van te maken. Dat deden we altijd al. Alleen dit soort grote hoeveelheden die je op zo'n festival hebt, ja, die kunnen wij gewoon niet snel genoeg verwerken. Dus dan komt het gewoon in je ongezuiverd in je watersysteem terecht. Dus vandaar dat allerlei innovaties zijn bedacht op het festivalterrein zelf om al die stoffen te kunnen hergebruiken. Want je kunt in principe alles uit je afvalwater halen. Ja, dus het is een soort experiment eigenlijk wat op dit festival gebeurt. Ja, het is een experiment voor circular festivals. Die ook ondersteund wordt door het ministerie, waar een heleboel partijen aan verbonden zijn. Om te kijken hoe kunnen we dit soort festivals naar de toekomst toe ook mogelijk blijven maken. Want we hebben met steeds strengere normen te maken op het watersysteem, waar je op uiteindelijk je zuivering op loost. Ja, dan moet je gewoon aan voldoen. En als je dat niet doet, ja, dan heeft zo'n festival ook geen bestaansrecht meer. Nee. Dus, en dat willen we voorkomen. Dus daarom dat we met alle partijen samen dit soort ontwikkelingen hebben bedacht. Ja, want festivals moeten dit ook. Er zijn ook richtlijnen voor, geloof ik, hè? Europese richtlijnen. Ja, nou, die Europese richtlijnen die zitten op het afval, op het oppervlaktewater. En het water van het festival gaat dus naar die waterzuivering. En die waterzuivering die haalt heel veel eruit, maar niet alles. En dan komt het in het oppervlaktewater. Maar je kunt je voorstellen dat dit soort gigantische hoeveelheden in een paar dagen tijd, ja, dan daar is onze zuivering niet op toegerust. Dus dan komt het in het afvalwater. En in 2027 heb je te maken met de kaderrichtlijn water. Wat nog strengere eisen oplegt aan het watersysteem waar het op geloosd wordt. En dan kun je niet meer op de huidige manier verder gaan. Dus dan moet je naar strengere, betere vormen van zuivering. Ja, en ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder dat urine dus ook blijkbaar kan worden gebruikt als een soort meststof. Het levert ook allemaal voordelen op. Ja, je moet je voorstellen, in de urine, daar zit vooral de stikstofdelen. En in de poep, zeg maar, daar zit dan meer de fosfaatdelen. Ja. Dat zijn de belangrijkste vervuilers van het oppervlaktewater. En als je die al aan de voorkant uit elkaar haalt, ja, dan kun je dat ook veel beter verwerken, veel makkelijker verwerken. En dan kun je dus uit je urine kun je die stikstofdelen goed uithalen. En uit de vastere delen kun je de andere stoffen goed uithalen. Ja. Dus dat is zo'n experiment wat nu dus loopt op het festival. Waar kan dat nog meer voor gebruikt worden? In welke situaties? Ja, je zou kunnen denken, ook aan andere festivals. Er zijn veel meer festivals, ook in ons gebied, die wat kleiner zijn, kleinschaliger, die ook niet de financiële middelen hebben of die niet die subsidies hebben om dat zo aan te pakken. Dus daar kan het uitgerold worden. Je kunt ook denken aan waar ook mensen van Defensie aanwezig gisteren bij die netwerkdag, die dat ook voor militaire oefeningen gaan doen. Je kunt denken aan ook huizen gewoon, misschien nieuwe woonwijken? Of ja, niet? Woningen, nieuwe woonwijken of tijdelijke asielzoekerscentra. Maar wij zijn ook als waterschap bezig met een woonwijk in Silvolde. Dat is een klein dorpje in ons gebied, vlakbij Vassenveld. Daar zijn wij ook bezig om een aantal woningen, eigenlijk met dezelfde techniek die ook bij de Zwarte Cross nu geïnstalleerd is, om die dan helemaal te kunnen afkoppelen van de riolering. Dus dat al het afvalwater van uw woningen weer hergebruikt wordt. Uiteindelijk tot drinkwater. Dat is ons doel. Dus daar zijn we als waterschap ook al mee bezig. Nou, er is nog heel veel mogelijk dus. Dank u wel, Dennis Wolsink, bestuurder bij het waterschap Rijn en IJssel. Er heerst een onveilig werkklimaat bij de Roeibond. Dat staat in de Telegraaf vanochtend, Casper. Ja, coaches, medewerkers van het bondsbureau en een meerderheid van de Nederlandse toproeiers beschuldigen het bestuur en de directeur van de Roeibond van incompetentie en het creëren van een onveilig werkklimaat. Medewerkers voelen zich vogelvrij. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die in handen zijn van de krant. Het botert al langer niet tussen het bestuur van de bond aan de ene kant en de atleten en coaches aan de andere kant. Volgens de Telegraaf doet het bestuur er verstandig aan om weg te blijven bij de komende Olympische Spelen in Parijs. Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Matchplay. Dat is na het WK het belangrijkste dartstoernooi van het jaar. Van Gerwen won gisteravond in de kwartfinale van de Engelsman Andrew Gilding en dat was te horen bij Viaplay. En dubbel 20 is raak. Het zat er een hele tijd aan te komen. Het moest alleen een keer gebeuren. Van Gerwen scoorde veel beter, maar de dubbels liepen nog niet zo lekker. Gilding stond nog 8-6 voor. Daarna maakte Van Gerwen één lange ruk naar 14-8. En op basis daarvan wint hij deze wedstrijd met 16-10. In de halve finale gaat Van Gerwen spelen tegen Michael Smith. Leipzig-coach Marco Rose blijft hopen dat Xavi Simons langer bij de Duitse club blijft. De Nederlandse international was afgelopen seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain. Er zijn berichten dat Bayern München hem voor 90 miljoen euro wil kopen. Maar toch geeft Rose de hoop niet op. Voor mij is Xavi een speler van Leipzig, wat er ook gebeurt, zei hij na een oefenwedstrijd. En een kleine week voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen is handboogschutter Laura van der Winkel als een van de eerste Nederlandse atleten het Olympische dorp ingetrokken. In Parijs geldt een hoge terreurdreiging en dat is niet te missen, zegt Van der Winkel in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, je merkt wel veel van de veiligheid. Ze hebben gewoon alle bussen die zijn verzegeld als ze vertrekken. En alles wordt gescand, met spiegels wordt de hele bus gecheckt. Je moet door security als je het dorp in of uit wil. Dus je merkt wel veel van dat de veiligheid echt wel een hoge prioriteit is hier. De handboogschutters komen donderdag al in actie met de kwalificaties. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal. De hoogste leider van Hamas, Haniyeh, neemt dit week in het vliegtuig naar Peking voor gesprekken met Fatah, de Palestijnse groepering die het voor het zeggen heeft op de westelijke Jordaan-oever. De Chinese regering bemiddelt sinds kort tussen deze twee rivalen. Correspondent Gary van Pinkster. Gary, ja, waarom wil China eigenlijk de gast hier zijn van deze gesprekken van mensen zo ver weg? Nou ja, China denkt vooruit, hè? Dus China denkt, er komt een moment, komt er een eind aan die oorlog. En wat zou dan de positie van de Palestijnen versterken en eigenlijk op den duur ook een twee-staten-oplossing echt dichterbij brengen? Dat is als Hamas en Fatah met elkaar gaan praten. Dus dat is denk ik zeker een belangrijke motivatie voor China om dat te doen. Maar aan de andere kant, je zei al, het is heel ver weg natuurlijk. Maar China is wel bezig om meer invloed te verwerven in het Midden-Oosten. En sowieso om zich internationaal te profileren als een soort vredestichter. Ze hebben dat in het Midden-Oosten ook eerder gedaan met Iran en Saoedi-Arabië. En ze hechten er ook heel veel waarde aan om te zeggen van, ja kijk, Amerika gooit overal olie op het vuur, wij doen dat niet. Wij brengen vrede. En daar is ook veel aan gelegen. Maar moet het eerst nog wel even lukken. Ja, precies. Dus ze vinden het belangrijk om zich te profileren. Kijk, wij kunnen ook gewoon voor internationale zaken zorgen en vredestichter zijn. Maar dus het is niet alleen, maar daarom ook inhoudelijk vinden ze het ook belangrijk dat er wat uitkomt. Ja, inhoudelijk vinden ze het zeker belangrijk. Kijk, China hamert er al altijd op dat ze zeggen, de enige oplossing uiteindelijk, de enige uitweg uit dit conflict, de enige duurzame uitweg, is als er een bestuur komt van alle Palestijnen, van Hamas en Fatah samen. Dat moet er echt komen, want dan staan ze sterker ten opzichte van Israël. En ik denk dat China daarbij ook nog fijn vindt dat als ze sterker staan ten opzichte van Israël, dat dan eigenlijk daarmee ook een beetje de positie van Amerika als bemiddelaar, maar ook als de positie van Amerika in het Midden-Oosten wat verzwakt. En dat is een ruimte die China heel erg graag wil innemen. Weet je ook hoe deze onderhandelingen in zijn werk zullen gaan? Nou, we weten er in ieder geval van dat ze een ontmoeting zullen hebben maandag met Wang Yi. En dat is een hele hoge in China. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken, maar eigenlijk ook zo'n beetje het hoofd, het partijhoofd, zeg maar, van alles wat er over buitenlandse zaken te doen is. Dus die ontvangt ze. En dan hebben ze maandag een dag met z'n tweeën, of in ieder geval met hun beide delegaties. Daar is Wang Yi dan niet bij. En dan woensdag is Wang Yi er ook weer bij. Dus dat maakt een beetje dat het klinkt alsof ze met elkaar, alsof Wang Yi met een soort voorstel zou komen, of een soort gesprekspuntenagenda, dat ze dan over overleggen. En dat woensdag, en dat, sorry, na die besprekingen, Wang Yi dan zal horen van wat er uitgekomen is en of ze inderdaad nader tot elkaar gekomen zijn. Ja. Zijn de verwachtingen een beetje positief dat er wat uitkomt? Ja, nou, wat er in ieder geval positief aan is, is dat ze in ieder geval al de derde keer met elkaar spreken. Het is één keer geweest in Rusland in februari. Ze zijn eind april ook in China geweest. Daar wilde China toen niet al te veel over zeggen. En ze zijn er nu weer. Dus ja, dat is positief. Maar er liggen wel ook enorm veel verschillen van inzicht, meningsverschillen. Enorm veel oud zeer tussen die beide partijen. Dus een makkelijke klus zal dat zeker niet worden. Nee. Geeft China trouwens zelf ook ruchtbaarheid aan deze gesprekken? Of zullen ze eerst maar afwachten of het überhaupt succesvol is? Want het is natuurlijk wel belangrijk, denk ik, dat ze ergens mee naar buiten kunnen komen daarna. Dat ze zich kunnen presenteren. Wat denk jij? Nou ja, dat is het inderdaad een beetje. Kijk, vorige keer ook hebben ze er eigenlijk achteraf alleen gemeld dat die gesprekken geweest zijn, maar ook van tevoren niet veel over gezegd. Deze keer is het ook niet via China naar buiten gekomen, maar via de New York Times. En hebben de Fatah en Hamas dat wel bevestigd. En inderdaad lijkt het er dus naar dat ze dit gewoon heel stil in alle rust en achter gesloten deuren zoveel mogelijk willen doen. Totdat ze misschien met iets van een resultaat, of zelfs met een mooi resultaat, naar buiten kunnen komen. Maar tot die tijd is het voor China in ieder geval low profile. Ja, precies. Want het kan natuurlijk ook zijn, stel dat het niet lukt, dan kan het natuurlijk ook afbreuk misschien aan hun imago. Als ze het toch een beetje willen presenteren als ook vredestichter, wereldspeler. Zeker. Want kijk, er zijn al genoeg Chinese vredesinitiatieven geweest. Ook bijvoorbeeld met Oekraïne, die eigenlijk tot niets hebben geleid tot nu toe. En waarvan de rest van de wereld ook zegt van haha, nou dat is geen serieus initiatief geweest. China kan dat eigenlijk helemaal niet. China doet maar alsof. Dat soort dingen. Dus ze zullen inderdaad voorzichtig zijn om niet te zorgen dat dit er weer eentje wordt waarvan dan de rest van de wereld zegt van ja, we hadden je van tevoren kunnen vertellen dat het niet lukt. En zie je wel, het lukt ook niet. We gaan het merken over Hamas en Fatah, of de gesprekken, of er wat uitkomt in Peking. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. Campers, caravans, vouwwagens, vooral sinds corona is kamperen ontzettend populair in ons land en komen jaarlijks duizenden caravans en campers bij. Maar in de herfst en de winter moeten die toch ergens worden gestald en dat wordt een steeds nijpender probleem. Merken ze ook bij Buikema stalling en onderhoud in kampen. En verslaggever Jeroen Schutijzer die ging er langs. Dit is de afdeling onderhoud. Wat gaan we nou doen? We gaan nou banden eraf halen. Wij verzorgen al het onderhoud ook voor caravans die bij ons in de stalling staan. En ook die natuurlijk gewoon bij ons langskomen. Maar ik ben hier natuurlijk voor de stalling. Dat is verderop. Zullen we daar even naartoe lopen? Ja, prima. 'S Winters, als alles vol is, zijn wij 1000 objecten binnenstaan ongeveer. Ja, u heeft de afgelopen jaren gemerkt, hè, hoe dat kamperen enorm populair is geworden. Ja, dat hebben wij gemerkt na de corona, dat er enorme verkoop van caravans op gang kwam. Mensen wouden weer kamperen en sindsdien is het populair gebleven. De campings zitten vol, de stallingen zitten vol. Maar ja, het probleem is, ik mag zo'n ding niet thuis voor de deur zetten als ik niet op vakantie ga. Dus moet je een stalling hebben. Dat klopt. En dat is meer een probleem momenteel, omdat er eigenlijk te weinig stallingsruimte is in Nederland. Hoe komt dat? Zullen we even naar binnen gaan hier? Ik zie daar hartstikke mooie campers staan. Dat heeft een aantal redenen. Dat is dat ook heel veel boeren begonnen zijn met stalling en uiteindelijk weer gestopt zijn omdat het te veel werk is. Die dachten makkelijk geld verdienen. Makkelijk geld verdienen, zet dat ding erin, gaat 1 keer per jaar weg of 2 keer per jaar weg. Dat is niet zo. Als wij in onze stalling kijken, gaat er gemiddeld gaan ze 15 keer per jaar weg. Dus dat zijn 15 handelingen per jaar wat je aan die caravan doet. Enorm veel gedoe, moet allemaal bijgehouden worden. Het moet wel fysiek naar buiten gezet worden en klaargezet worden. En daarom haken sommigen dus af. Uiteindelijk haken ze weer af, ja. En brandveiligheid? Ja, als de investeringen te groot worden om het brandveilig te maken... Ja, dan is het afwegen, ga je ermee door of stop je ermee? Dat tekort, dat is enorm. Wordt het alleen maar erger? Ik dacht dat we een beetje vorig jaar op een hoogtepunt zaten... en dat het vanaf januari zou stoppen. Ja, het is nog steeds... Elke dag krijgt u al telefoontjes? Elke dag sowieso telefoon, maar mailen ook. Ik heb weekenden bij, dan heb ik 30 mailtjes in de mailbox zitten voor nieuwe stalling. En mensen zijn soms ook radeloos, hè? Ja, zelfs boos. Ik heb ook boze klanten aan de telefoon. Die vinden het onvoorstelbaar dat wij het niet kunnen verzorgen, zeg maar. Van, ja, hij mag wel buiten staan. Ja, maar ik heb gewoon geen ruimte. Vol is vol. Want die hebben dan een caravan gekocht, maar nooit nagedacht voor een stalling. Eigenlijk zegt u, zorg eerst voor een opslagplek en koop dan een caravan. Ja, jammer genoeg is dat momenteel wel aan de hand. En 15 kilometer verderop in Wezep, hier verkopen ze caravans. U heeft onlangs een caravan gekocht? Ja, dat klopt inderdaad. Nou, we zijn hier wezen kijken in de showroom en kwamen een mooie caravan tegen en dachten, die willen we graag hebben. En toen hebben we hem gekocht. En met aflevering zei de verkoper, heeft u ook nagedacht over een stalling? Ai, en wat zei u toen? Nee, hebben jullie nog plek? En gelukkig hadden ze hier in Wezep nog een plek. Anders was u mooi in de Aap gelogeerd. Nou, zeg dat wel. Want kent u wel anderen die met dit enorme probleem zitten? Ja, ja, genoeg. En ook van mensen waarvan ik heb gehoord dat de stalling dan bijvoorbeeld ophoudt. En ik ken ook van iemand die heeft zijn caravan naar de oma verkocht. Want die had gewoon geen stalling meer. En die overzag niet hoe die nu dan met zijn caravan om moet gaan. En hij kon hem niet voor het huis neerzetten. Nee, want dan krijg je boze buren. Ja, en de gemeente en de handhaving. En, dus die kregen er echt heel erg veel stress van. U kijkt ook geïnteresseerd rond. Ja, absoluut. Wij zijn aan het oriënteren een beetje. En heeft u al nagedacht over een bepaald probleem? Het groot probleem is natuurlijk de stalling vinden. Dat weet u wel. Ja, daar begint het eigenlijk zelfs. Hè? Maar ja, het is sowieso wel leuk om hier te kijken en te oriënteren. Het komt al helemaal in de vakantiesfeer. En dan daarna komen de problemen pas. Ik heb een dochter, die heeft ook een caravan. Nou, die heeft een tijd lopen zeulen om die caravan kwijt te raken. Dus ja. Er is echt wel wat aan de hand. Er is echt zeker wat aan de hand. Als ik mensen hoor die een caravan hebben... en die moeten soms 40 kilometer rijden om een caravan weg te zetten. Ja. Ik ben erg blij dat ik hem hier heb in de woonplaats Wezep. Ja. Het was een blije caravan-eigenaar bij Boer Caravans in Wezep. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Europe cannot control dictators and demagogues across the world. But it can choose to protect its own democracy. Journalist Romana Abels over de herverkiezing van Ursula von der Leyen. In de nieuwe kinderfilm Superkrachten voor je hoofd leren kinderen hun angsten overwinnen. En mijn superkracht is dat ik durf te zeggen hoe ik me echt voel. Echtpaar en makers Wouter de Jong en Elise Schaap komen langs. En recensent Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Ik wist het ook niet. Ik heb het geleerd uit dit boek. Nieuwsweekend, straks om 8:30 op NPO Radio 1. Luistert, weet meer. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Barst! Een lekker begin van de dag. Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij... maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs... ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Oma, kijk, heel veel schepen! Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Katrien Straatman. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De grote computerstoring van gisteren is ook de komende dagen nog te merken in verschillende sectoren, bijvoorbeeld op de vliegvelden. En doden en vermisten bij een ingestorte brug in China. Meer daarover al in het nieuws met Caspar Meijer. In China zijn zeker 11 mensen omgekomen doordat een brug boven een rivier instortte. Volgens lokale autoriteiten zijn nog zo'n 30 mensen vermist. De snelwegbrug stortte in vanwege een plotselinge stortbui en overstromingen die daardoor ontstonden. Zo'n 25 auto's kwamen in het water terecht. Op beelden van de Chinese staatstelevisie is te zien dat een deel van de brug in het water ligt. Inmiddels zijn zeker 5 auto's uit de rivier gehaald. De Amerikaanse president Joe Biden is aan de beterende hand. Deze week werd bekend dat Biden besmet is met het coronavirus. Volgens zijn arts heeft hij nog enkele milde symptomen, zoals hoesten en heesheid, maar is zijn situatie wel aanzienlijk verbeterd. Biden blijft de komende tijd ook gewoon aan het werk vanuit zijn huis in de staat Delaware. Volgende week wil Biden weer campagne gaan voeren voor de presidentsverkiezingen. De Amerikaanse oud-president Trump heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump was het een goed gesprek en heeft hij gezegd dat hij een einde zal maken aan de oorlog met Rusland. Trump beweert dat hij snel een vredesdeal voor elkaar zou krijgen tussen Rusland en Oekraïne als hij in november herkozen wordt als president van de VS. Deze week werd Trump officieel benoemd als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Daar heeft Zelensky Trump ook mee gefeliciteerd in het gesprek. Een man uit Middelburg moet ruim 3 jaar de cel in omdat hij 19 mensen heeft opgelicht. De man wist zijn slachtoffers in totaal bijna €270.000 afhandig te maken door hun pinpas of inloggegevens af te troggelen. Zo kreeg een van de slachtoffers een neptelefoontje van de bank met de boodschap dat er wat mis was. Bij haar werd €2.000 van een rekening gehaald. Een man uit Capelle, die ook betrokken was bij de oplichting, moet een half jaar de cel in. Op de festivalcamping van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde heeft gisteravond brand gewoed. Bij de brand zijn 3 caravans beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Getuigen zeggen tegen Omroep Gelderland dat omstanders hebben kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar nog meer caravans door die caravans weg te duwen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht. De Nederlandse atlete Jamiel Samuel mist de Olympische Spelen. De sprinter heeft woensdag op een training een scheur in haar hamstring opgelopen. Dat meldt ze aan de site Hardloopnetwerk. Samuel maakte onderdeel uit van de estafetteploeg op de 4x100 meter. Ze zou in Parijs voor de 4e keer deelnemen aan de Olympische Spelen. Dan nog het weer. Vandaag warmt het al snel op. Er is veel zon en weinig wind. Het wordt 27 graden aan de kust tot 33 graden in Limburg. Vanavond kans op regen en onweersbuien. Morgen is het dan weer wat koeler met 20 tot 25 graden. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De volvertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? De volvertrekte van de check. Profiel oké, op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Zelf kiezen wat er met korting op de barbecue gaat? Zo kan het ook. En dus in de actie bij Co-op. Alle barbecue, vis, vlees en vega varianten. Nu 3+1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of Co-op.nl. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De storing van gisteren zou wel eens een van de grootste computerstoringen ooit kunnen zijn. En de nasleep daarvan zal nog even voelbaar zijn. Zo moet Schiphol een inhaalslag maken vanwege vluchten die gisteren uitvielen. Verslaggever Mark Hamer, die is op Schiphol. Mark, hoe is de situatie daar nu? Is het nog steeds een beetje... Ja, het is sowieso natuurlijk druk, want het is vakantie, maar... Ja, het is druk, maar ik moet je zeggen, het is niet mega druk, hoor. Oh. Laat ik zo zeggen, ik heb het wel eens gekker meegemaakt hier. Maar ja, dat is een paar zomers geleden, hoe het hier was. Nee, en ik kijk ook op de borden. Zijn er nu nog vliegtuigen gecanceld? Nou, wel een paar, maar niet heel veel. Er moeten hier mensen tussen zitten die inderdaad gisteren niet mee konden komen. Ik heb wat rondgevraagd, maar ik kwam ze eigenlijk niet tegen. Allemaal mensen die gewoon vandaag zouden vliegen. Iemand zei wel, ja, opeens was het vliegtuig wel heel erg vol geboekt. Nou ja, dat soort dingen zouden kunnen gebeuren. Nee, eigenlijk, als je niet anders zou weten, zou je zeggen, het is business as usual. Maar misschien achter de schermen dat er van alles aan de hand is. En je merkte toch ook wel, ik keek net op die borden, maar als de mensen op die borden aan het kijken waren, dat ze een beetje zenuwachtig waren. 10 toch? Nee, ik ga... 5 of 10. Ik kijk op de borden. 16, ja. 3, hij gaat gewoon vandaag. Ja, tuurlijk. Is het een overblijvertje van gisteren? Of... Nee, zeker niet. Dat zeker gewoon vandaag op tijd. Okay. Zoals altijd in Nederland. Moet nou ja, gisteren dus niet ja, even. Nee, maar de wereld was een beetje ontregeld even. Ja, maar wat vond u ervan? Had u zelf ervan, oh jee, als ik maar op zaterdag wel kan vliegen? Nou, ik kon gisteren ook geen auto's verzekeren. Oh. Nog onbekend, ja. Dat dit gebeurt, wat vindt u daarvan? Wat vind ik daarvan? Zo zit de wereld in elkaar, hè? Kun je hier terug uit? We gaan naar Amerika. Oh, doe maar. En ja. Is dat vandaag gepland of is het een overblijvertje van gisteren? Gewoon gepland vandaag. Oké. Dus. Wat dacht u gisteren toen er zo'n storing was? Niet te druk maken. Oké. Nee. En als het niet doorgaat, dan gaat het niet door of wat later. Ja. Had u dat ook, dat gevoel? Ja, we kunnen er niet zoveel aan doen. We laten het gewoon over ons heen komen. Maar hoe vindt u nou dat dat kan? Dat zo door zo'n foutje... Dat heel de wereld bijna, de halve vliegverkeer in de war is. Voorspel maar. Ja? Ja. Veel te afhankelijk van 1 of 2 firma's. Ja. Dat denk ik. En van computers? Tuurlijk. We zijn zonder computers. Ja, als je een oorlog wil beginnen, moet je een land platleggen met al zijn computers. Dan gaat het echt fout. Ja, dat denk ik zeker. Ja, vindt u het niet eng eigenlijk, dat we daar zo afhankelijk van zijn? Ja, maar we weten eigenlijk niet beter. Nou, in elk geval ik niet. Mijn schoonvader wel. Maar wij weten niet beter. En we laten het eigenlijk gewoon gebeuren. Zonder dat we er iets tegen doen. Druk aan het kijken hoor. Op de telefoon. Ja, ja. Hij gaat toch wel, of niet? De vlucht. Ja, dat hoop ik. Ja. We hebben nog niks gekregen dat hij het niet zou gaan. En, is dit een overblijfsel van gisteren? Of is nee, dit... nee. Als het goed is moeten wij gewoon om 10:30 vliegen. Oké. Wat dacht u gisteren? Ik was wel even in paniek. Ja? Ja. Ik dacht van, daar gaat het. Want u gaat met de familie? We gaan met z'n vieren, ja. Naar? Zuid-Afrika. Oh, ja. Ja, en dat is een georganiseerde reis. Dus ik dacht, dat is een beetje lastig als wij dan een dag later aankomen. Maar alles gaat normaal. We weten het nog niet. Hij staat nog op tijd. Oh, ja, u heeft het al gevonden. Ja. Geen paniek. Geen paniek, nee. So far, so good. Ja. Wat vindt u nou dat de wereld eigenlijk zo afhankelijk is van die computer, van zo'n klein foutje, dat het allemaal fout gaat? Dat is eng, ja. Eng? Ja, dat is kwetsbaar. Inderdaad zijn we met z'n allen als het misgaat. Heb je dat ook? Van, het is eng dat we zo afhankelijk zijn van de computers en zo'n foutje? Ja. Niet alleen de vliegvelden, maar ziekenhuizen, supermarkten. Ja, dat is, als er iets gebeurt, er zit geen hekaanval, maar ja, dan zitten we met z'n allen. Ja. Dus kunnen we er iets aan doen? Moeten we er iets aan doen? Ja. Het zou wel goed zijn dat we er iets aan kunnen. Ik denk dat er achter het scherm heel hard aan wordt gewerkt. Maar de vraag is, zijn ze ons niet steeds een stapje voor? Ja. Nou, lekker naar Zuid-Afrika. Ja, we gaan zeker naar Fijne reis. Afrika. Ja, dankjewel. Nou, het ging er allemaal weer redelijk ontspannen aan toe op Schiphol. U hoorde een verslag van Mark Hamer. Fascia Bernhard is mede-eigenaar van beveiligingsbedrijf iSecurity en expert op het gebied van cybersecurity. Goedemorgen, meneer Bernhard. Goedemorgen. Ik hoorde de mensen ook al vragen van ja, waarom afhankelijk van één zo'n bedrijf? Hè? Want ja, dan krijg je dit soort dingen, hè? Ja, nou dat zit zo. Dit probleem dat ontstond natuurlijk bij het bedrijf CrowdStrike. Mm-hmm. En de afgelopen jaren zien we dat de hoeveelheid en de complexiteit van digitale aanvallen gigantisch is toegenomen. En er zijn eigenlijk maar weinig spelers die de beveiligingsmethodieken daartegen ook net zo goed hebben weten te maken. En CrowdStrike is daar één van, zo niet één van de beste ter wereld in het maken van dit soort software. Dus het is ook heel begrijpelijk dat organisaties die zich het best willen wapenen tegen cyberaanvallen, dat die deze software draaien. Ja, dit is natuurlijk een heel begrijpelijk iets. Dus die gaan natuurlijk niet overstappen als iets heel goed bevalt. Dus hoe lossen we dat op? Moeten we het dan wel meer verspreiden? Nou, ik zou dat op dit moment zeker niet aanbevelen. Dat zou een emotionele reactie zijn om snel over te stappen naar een andere leverancier. Dit kan bij iedereen gebeuren, bij elke leverancier. En ja, je zal zien dat CrowdStrike nu alles op alles dat zal zetten ik. Om dit in ieder geval te gaan voorkomen. Ja. Ja, als expert zie ik CrowdStrike wel als een van de weinige partijen die ook daadwerkelijk aanvallen tegen weet te houden. Ja. Dus ik zou niet aanraden om op dit moment over te stappen naar een andere partij. Nee, want je bent ook niet gegarandeerd dat het daar wel goed gaat. En bovendien, u zegt het al, ze gaan misschien alleen maar beter worden hierdoor. Dus het zou een beetje een onlogische reactie zijn om over te stappen. Ja. Maar goed, het is wel aangetoond dat dit kan gebeuren, ook bij CrowdStrike. Is het misschien ook een soort blessing in disguise dat het ook een les uit kan worden getrokken? Ze kunnen hier ook uit leren. Ja, dat zal zeker gebeuren. Zo'n bedrijf van deze omvang heeft waarschijnlijk al een heleboel processen in place om dit soort dingen te voorkomen. Nou, je zal zien waar mensen werken, zullen fouten gemaakt worden. Dus ook bij zo'n grote organisatie kan het een keer misgaan. Ik ga ervan uit dat op dit moment echt een heleboel dingen tegelijkertijd mis zijn gegaan. Meerdere mensen fouten op elkaar hebben gestapeld. Maar ze zullen hier zeker lessen van gaan leren om dit te voorkomen in maar de toekomst. Maar wat bedoelt u dan meerdere dingen mis zijn gegaan? Nou kijk, dit zal niet één iemand zijn geweest die één fout heeft gemaakt. Want mensen maken fouten. Dus daar als organisatie moet je daar processen voor in place hebben. Die in ieder geval meerdere lagen hebben. Quality assurance processen om dit soort fouten te voorkomen. Maar ook daarbij kan iets misgaan. Als meerdere mensen tegelijkertijd een fout maken. Goed, de impact is enorm, hè? Ik kan me heel veel goed voorstellen dat heel veel mensen hier enorm van zijn geschrokken. Want het kunnen ook kwaadwillenden op een gegeven moment zijn dat het wel ernstiger is en groter. Ja, dat is het risico als je dit soort software niet draait. Dan heb je een groter risico dat kwaadwillenden binnendringen. En misschien nog wel veel naardere dingen doen. Dus u zegt eigenlijk van, dit is natuurlijk echt dat dit gebeurd is. Het is geen ramp, we kunnen de systemen verbeteren. Maar we moeten vooralsnog niet in paniek raken of over gaan stappen. Bijvoorbeeld nee, dat Schiphol, zou ik zeker niet doen. Nee, op een ander systeem. Nee. Verwacht nee, met dat soort paniekreacties zul je zien dat het er uiteindelijk alleen maar slechter van wordt. Ja, het is wel zo dat één zo'n beveiligingsbedrijf, CrowdStrike, natuurlijk wel enorm veel invloed en macht heeft. Is dat geen kwalijke zaak? Je ziet dat op heel veel plekken in de wereld. Zeker in de digitale wereld hebben we natuurlijk een aantal reuzen die veel macht in handen hebben. Ja. Kijk, daar kun je natuurlijk wat van vinden. Wat ik nu wel zie is dat de techniek dermate complex is. Dat er zijn ook heel veel andere spelers, maar die zijn lang niet goed genoeg. Ja. En dat zie je op heel veel vlakken. En dan kun je beter gaan spreiden. Er zijn ook organisaties die heel bewust kiezen voor niet de grote partij. En daar zie je helaas dat het dan toch ook weer wat vaker op andere manieren misgaat. Ja. Dus het is niet dus zo raar. Het blijft een hele moeilijke kwestie. Dat kan ik me voorstellen. Maar goed, hier kunnen misschien lessen uitgetrokken worden. Ik dank u wel, Faysha Bennart, mede-eigenaar van beveiligingsbedrijf iSecurity. In Marokko zijn studenten geneeskunde al maanden aan het staken. Ze zijn boos omdat de Marokkaanse overheid heeft besloten de opleiding met 1 jaar te verkorten om het tekort aan artsen weg te werken. Kunnen ze dus sneller aan het werk. Veel studenten zijn bang dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van hun studie. En dat hun diploma minder waard is als ze in het buitenland willen werken. Ze hebben nu de Weken van Woede uitgeroepen. En correspondent Samira Jadir was bij een demonstratie in Rabat. Fijne sabbatical voor jou, klinkt het cynische spreekkoor van de studenten. Al 7 maanden hebben ze geen lessen meer gevolgd en zo dreigt er van hen een heel studiejaar verloren te gaan. Zo zorgt de verkorting juist voor het omgekeerde effect en dreigt het tekort aan artsen in Marokko juist verder op te lopen. En door die verkorting vervalt voor de studenten een belangrijk onderdeel, namelijk de co-schappen. Dat zou betekenen dat ze na hun studie gelijk aan de slag moeten als dokter zonder die belangrijke praktijkervaring. Vanaf het begin van de studentenstaking zitten de onderhandelingen tussen de studentenorganisaties en de overheid muurvast. Toch heeft geneeskundestudent Hekim uit Ves de hoop dat deze week vol demonstraties voor een doorbraak gaat zorgen. Hoor een land te zijn van de dialoog. Ik vraag me af waarom het zo lang duurt voordat er een oplossing komt. Er is geen reden om deze situatie voort te laten duren. Hoe langer het duurt, hoe meer de Marokkaanse samenleving eronder zal lijden. Om de studenten toch akkoord te laten gaan met de hervorming, wordt er zelfs gedreigd om de studenten in hun afstudeerjaar massaal een 0 te geven voor de gemiste examens. Dit zou betekenen dat deze studenten hun studie permanent moeten staken. De onwrikbaarheid van de overheid was vorige week ook terug te zien in het politieoptreden. Er werden in Rabat waterkanonnen ingezet om de protesten op te breken. Bij deze demonstratie zijn ook de ouders en zelfs sommige grootouders van de studenten aanwezig. Niet alleen om ze te steunen, maar ook om ze te beschermen voor een eventueel hard optreden van de politie. Ik ben hier namens mijn kleinzoon. Hij was te ziek om naar Rabat te komen. Maar ik zie alle studenten hier als mijn kleinkinderen, vertelt de 71-jarige Hadda uit Marrakesh. Fatima, wiens zoon tussen de demonstranten staat, wil graag een misverstand over de eisen van de studenten de wereld uithelpen. De studenten zijn niet tegen de hervorming, omdat ze willen emigreren. Ze willen gewoon een hogere kwaliteit van onderwijs. Het kan niet anders dan dat dit artsen oplevert die niet gekwalificeerd zijn om mensen te behandelen. Het feit dat veel artsen ervoor kiezen om Marokko te verlaten, draagt flink bij aan het tekort aan medisch personeel. Maar hoewel de studenten benadrukken dat dit volgens hen niet het grootste probleem is, is er zeker wel de angst dat de Marokkaanse diploma's hierdoor ook in het buitenland minder waard zullen worden. Schande, schande, wordt er gescandeerd als de politie de studenten verbiedt om in een mars door het centrum te trekken. Voor velen is dit ook een teken dat de demonstratie erop zit. Nu is het wachten op de uitkomst van de onderhandeling die er volgende week zou moeten komen. Een verslag vanuit Rabat van correspondent Samira Jadir. Steeds minder mensen keuren geweld tegen politici af. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, waar Trouw over schrijft. Ook neemt de tolerantie voor politiek geweld toe. Een kwart van de mensen vindt dat geoorloofd. Incidenten zoals de moordpoging op Donald Trump en de klappen die FVD-leider Baudet kreeg met de paraplu kunnen daarom vaker voorkomen. De verharding van het politieke debat maakt de mening van de mensen ook harder, verklaren experts in de krant. In Zandvoort is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer, schrijft de regionale omroep NH Nieuws. De familie sloeg alarm toen de man lang wegbleef. Een deel van het strand werd afgezet en met een helikopter werd in de zee gezocht naar de man. Of de man is gevonden is niet bekend. En 1 op de 10 Brabantse kermissen is dit jaar verdwenen, schrijft Omroep Brabant. Het gaat hierbij vooral om de kleinere dorpskermissen. De grotere pretparken en zwembaden die er tegenwoordig zijn maken het minder aantrekkelijk om naar de kermis te gaan, zegt een belevingsexpert tegen de regionale omroep. En ook het gemeenschapsgevoel dat tegenwoordig minder is dan vroeger zou voor een afname van kermissen zorgen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het is vandaag 50 jaar geleden dat Turkije Cyprus binnenviel. Het was de reactie op een Griekse staatsgreep een paar dagen eerder. Het gevolg was een bloedige oorlog die het eiland verscheurde en tot op de dag van vandaag verdeelde. In het noorden wonen Turks-Cyprioten, in het zuiden Grieks-Cyprioten. Praten over hereniging doen ze al jaren niet meer. Maar de bevolking werkt steeds meer samen, zoals bij het zoeken naar vermisten. Een verslag van correspondent Mitra Nazar. Net iets buiten Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, een open veld hier met hier en daar wat bomen. En je hoort het geluid van een graafmachine. Die graaft een geul. En er staan twee archeologen bij die continu aan het kijken zijn naar de aarde die loskomt bij het graven. Ze zijn hier namelijk op deze locatie in het Turkse deel van Cyprus al een tijdje bezig met zoeken naar een mogelijk massagraf uit 1974. Er is namelijk informatie gekomen, dit jaar nog, van iemand anoniem die er destijds bij was. En die heeft verteld dat hier op deze plek 16 lichamen onder de grond zouden liggen. En we found already 12. En ja, dat was vrij plausibele informatie, vertelt een van de archeologen mij. Want op dezelfde plek is in 2015 zijn er ook al 2 massagraven gevonden. Dit graven op basis van nieuwe informatie, 50 jaar na de oorlog op Cyprus. Dit gebeurt op verschillende plekken in het hele land. En het wordt gedaan door onderzoekers die zijn verbonden aan het CMP, de Committee for Missing Persons. Een gezamenlijk project onder leiding van de VN. En als ze dan stoffelijke overschotten vinden, dan worden die naar het laboratorium van de CMP gebracht. En daar zie ik op tafels overal zorgvuldig in elkaar gepuzzelde skeletten van mensen liggen. En ze zijn bezig met de identificatie om te kijken van wie deze botten waren en wie de familie is. Ja, en dan is het uiteindelijk het doel om ze terug te geven aan de familie. En dan is er vaak alsnog een begrafenis. En het bijzondere hier is dat dit werk wordt gedaan door Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten samen. De archeologen, de antropologen, ze doen dit werk allemaal in gemengde teams. Dat is de regel en dat is behoorlijk uniek op een eiland dat letterlijk is verscheurd en waar iedereen op zijn eigen helft woont. Because okay, the case of the missing applies to both communities. The families of the missing, they have exactly the same feelings, no matter of the community. Theodora Eleftherion is een van de antropologen. En ze zegt, ja, de families van vermiste personen uit die tijd hebben precies dezelfde gevoelens. Ze hebben precies dezelfde pijn. Het maakt niet uit of ze Grieks of Turks-Cypriot zijn. Dat hebben we gemeen met elkaar. En voor de nieuwe generaties is het juist zo belangrijk dat we ze allemaal vinden en allemaal teruggeven. We zoeken niet naar onze eigen doden, maar we zoeken naar onze gezamenlijke doden. En op politiek niveau leeft het conflict natuurlijk nog steeds voort, zegt ze. Maar tussen de mensen, onder de bevolking, zijn we eigenlijk al een heel stuk verder. To reconcile the past, we have a better future for us, but for our, you know, kids and their kids as well. We were very happy because now we are at the end of the story. He will come back. Kutlay Erk was een van de mensen die een telefoontje kreeg van de CMP, van de commissie, met de boodschap dat ze zijn vader hadden gevonden. Zijn vader was gevangenenbewaker en in 1963 is hij verdwenen. En pas nu is dus bekend dat hij destijds door het hoofd is geschoten en dat zijn lichaam in een waterput is gedumpt. Natuurlijk gemengde gevoelens, maar het is ook het afsluiten van een hoofdstuk. And I feel very close to the missing persons families of the Greek Cypriots as well. Hij is een Turk-Cypriot en hij zegt: ik voel me verbonden met de families van Griek-Cypriotische vermisten. Onze familieleden zijn vermoord in de naam van nationalisme. En dit gaat niet over nationalisme. Deze zoektocht heeft ons juist dichter bij elkaar gebracht. They were killed because of nationalism. U hoorde een reportage vanuit Cyprus van correspondent Mitra Nazar. 3 voor het weekend. Voor Max Verstappen staat dit weekend de Grand Prix van Hongarije op het programma. Vanmiddag is de kwalificatie en morgenmiddag om 3 uur is de race. En vorig jaar won Verstappen deze Grand Prix. En de start van Pride Amsterdam met de Pride Walk, een protesttocht waarbij opgeroepen wordt tot tolerantie en respect voor elkaar. Eerder liet een van de organiserende partijen, Queer Amsterdam, weten dat een Israëlische vlag niet welkom was. Burgemeester Halsema had daar kritiek op, waardoor Queer Amsterdam zich terugtrok uit de organisatie. En het gaat na de bergetappe van gisteren vandaag opnieuw fors omhoog in de Tour de France, wielercommentator Andries Lamen. Andries, ja, gele truidager Tadej Pogacar, die won gisteren natuurlijk opnieuw. Is de Tour nu eigenlijk al beslist? En nu is hij echt beslist. Hij heeft zijn dominantie wederom aangetoond. Zijn 4e ritzege al in deze Tour. Nadat hij er ook al 6 won in de Giro. Ja, daar bestaat dit jaar geen twijfel over. Hij is de allerbeste. En hij had ook deze rit met name veel verkend tussen de Giro en de Tour. En ondanks een achterstand van 4 minuten aan het begin van de slotklim maakte hij dat allemaal goed. Dus ja, het was weer Pogacar voor en na. Hij gaf wel meteen aan, dit was mijn laatste ritzege. Want in de etappe van vandaag zal hij er niet voor gaan. Dan krijgen de aanvallers eindelijk de ruimte. Want Pogacar wil gaan genieten van de omgeving. En ook aan Vingegaard was trouwens wel te zien dat de Tour nu beslist is, want die kwam heel emotioneel over de finish. En die vertelde, ja, nu weet ik zeker dat ik hem niet ga winnen dit jaar. Een mentale klap toch wel voor de Deen. Ja, maar heel verstandig dat Pogacar een beetje wil genieten van vandaag. Wie gaan er dan wel, denk je, voor de winst van vandaag? Ja, toch wel veel dezelfde gezichten, hoor. Bijvoorbeeld Richard Carapaz, die draagt nu de bolletjestrui. Die wil die trui ook zeker veilig gaan stellen. Maar ook misschien wel iemand als Wilco Kelderman. Want met name de renners die niet kort in het klassement staan, niet in de top 10 staan. Iedereen wil zijn plek verdedigen. Daar wordt dus op gelet in het peloton. De andere renners krijgen de ruimte. Dus misschien is het dan eindelijk de dag van Wilco Kelderman. Nou, je weet me nooit. Morgen dus alweer de laatste etappe. Natuurlijk niet aankomst in Parijs op de Champs-Élysées, maar een tijdrit in Nice van totaal andere dag. Hè? Wat verwacht je ervan? Nou ja, de tourorganisatie had echt de hoop gezet op een hele spannende tijdrit in Nice, waarbij het klassement nog wel op zijn kop zou kunnen gaan, of dat er in ieder geval nog iets op het spel staat. Maar ja, Pogacar heeft 5 minuten voorsprong op Vingegaard, 7 minuten op Evenepoel. De strijd om de tweede plek kan dan misschien nog spannend zijn. Maar nou ja, je hoort het al, vooral heel veel renners voor wie het niet zo spannend zal zijn. Dus waar het normaal gesproken op de Champs-Élysées een optocht is in de laatste etappe, zullen er maar een tiental renners zijn die deze etappe willen proberen te winnen. En de rest gaat het rustig aan doen. Dus een wat gek einde van de Tour. Ja, dat is zo. En vandaag nog een pittige tocht nog eventjes in de Tour de France. Dankjewel, Andries Lamin. Ja, en dit was het alweer. Tot zover het Radio 1-journaal. Zometeen natuurlijk Nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne zomerdag. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hij is geen fan van de nieuwe coalitie, maar zit wel bij regeringspartij VVD. Hoe is hij gevormd door zijn jeugd in Friesland en de Amsterdamse Bijlmer? Peter van Inge, in gesprek met Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris Erik van der Burg.